जो कृष्ण है वे बलराम है, जो बलराम है वे ही कृष्ण है। आप दोनों में कोई अंतर नहीं है, जगन्मय आप प्रसन्न हुई। इस प्रकार परमेश्वर बलभद्र को प्रणाम करके ब्रह्म जी जगदीश्वर की समुद्र का दर्शन करने के लिए उनके रथ के समीप गए और इस प्रकार बोले, जगदम्ब देवी तुम्हारी जय हो, परमेश्वरी तुम्ही सर्वशक्ति हो, तुम्ही नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। केवल्य मोक्ष प्रदान करने वाली सुभद्रा देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, कल्याणमय सुभद्रे तुम्हारी जय हो। इस प्रकार ब्रह्म जी ने कल्याणमय सुभद्रा की स्तुति करके उन्हीं के समीप रथ पर विराजमान भगवान विष्णु के चौथे स्वरूप चक्र सुदर्शन को भी प्रणाम किया। तत्पश्चात बड़ी भक्ति से उसकी इस प्रकार स्तुति की, हे सुदर्शन आप महाज्वालामय है, आपकी प्रभा करोड़ सूर्य के समान है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे है और उन्हें वैकुंठ का मार्ग दिखलाने वाले आप ही हैं। आप नित्य शोभाशाली तथा वैष्णव के अपने धर्म हैं, तथा जो आप भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रणाम और स्तुति करके ब्रह्म जी देवताओं के साथ मंदिर के समीप गए और वहाँ उन्होंने अपने को अपने मन को अनुकूल प्रतीत होने वाली परम सुंदर शाला देखी। तदंतर वे राजा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर आसीन हुए। ब्रह्म जी की आज्ञा से राजा इंद्रधुमन ने शांति कर्म करने के लिए महामुनि भरद्वाज का वरण किया। प्रतिष्ठा क्रम में भेंट पूजा चढ़ाने के लिए जो जो देवता अभिष्ट माने गए हैं तथा होम कर्म में जिन जिन देवताओं के लिए आहुति देने का विधान है, वे सभी ध्यान करने पर ब्रह्म जी की आज्ञा से चारों दिशाओं में आकर स्वयं उपस्थित हो गए हैं। फिर गंध पुष्प माला अलंकार और आभूषण आदि के द्वारा उनकी भलीभांति पूजा की गई है। तत्पश्चात बुद्धिमान भरद्वाज जी ने देवाधिदेव ब्रह्मा तथा सब देवताओं के समक्ष कर्म आरंभ किया। राजा इंद्रधुमन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका पूजन किया। भगवान के विग्रह स्वरूप उस मनोहर मंदिर की जिसमें अत्यंत महान ध्वजा फहरा रहा था, प्रतिष्ठा करके भरद्वाज जी ने भगवत विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्म जी से अनुरोध किया। तब ब्रह्म जी उठे, उन्होंने नारद आदि ऋषियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के साथ स्वयं स्वस्ति वाचन किया। ब्राह्मण लोग वैदिक सूक्त का पाठ करने लगे, भांति भांति के मंगलवाद बजने लगे। उस समय सबने रथ के समीप जाकर सीढ़ियों के मार्ग से भगवत विग्रह को उतारा। दोनों बगल में भुजाओं में मस्तक पर तथा दोनों चरणों में हाथ लगाकर लोग धीरे धीरे भगवान नारायण को रुईदार गद्दी पर विश्राम कराते हुए मंदिर के समीप ले गए। ऊपर ऊपर से पारिजात पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्म जी इस प्रकार स्तुति करने लगे, जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो, सब पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो, लीला से काष्ठ विग्रह धारण करने वाले नारायण आपकी जय हो, सबको मनवांछित फल देने वाले माधव आपकी जय हो, संसार सागर में डूबे हुए जीवों का लीला पूर्वक उद्धार करने वाले अविनाशी परमेश्वर आपकी जय हो, आपकी जय हो, करुणा सागर आपकी जय हो, दीनोद्धार परायण आपकी जय हो, अचुत्य अनंत ईशान आपकी जय हो, जय हो, प्रभु आपको नमस्कार है। यह स्तुति होते समय नारद जी बड़ी प्रसन्नता के साथ वीणा बजाते थे। भगवान के मस्तक पर पीछे की ओर से दो रत्नमय छत्र लगाए गए। दोनों पार्श्व भाग में चामर ग्राही देवता पंक्ति बुद्ध खड़े थे, जो धीरे धीरे चवर ढुला रहे थे। इसी प्रकार सब लोग बड़े कौतूहल के साथ बलभद्र सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र के विग्रहों को भी ले गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर रत्नमय स्तंभों से सुशोभित मंडप तैयार किया गया था, उसमें अभिषेक के लिए भगवान को पधारा गया। उन सब विग्रहों के सामने दर्पण रख दिए गए। फिर रत्नों के कलशों में रखे हुए तीर्थों के जल से क्रमश पुरुष सूक्त और श्री सूक्त पाठ करते हुए स्वयं ब्रह्म जी ने लोक शिक्षा के लिए अभिषेक किया। तत्पश्चात अलंकार धारण कर भगवत विग्रह को गंध और माला आदि से सुशोभित करके ब्रह्म जी ने स्वयं आरती उतारी और मंत्र पढ़ते हुए उन सब विग्रह को रत्नमय सिंहासन पर स्थापित किया। ब्रह्मा जी बोले, संपूर्ण जगत के आधार तथा समस्त लोकों में प्रतिष्ठित सर्वव्यापी जनार्दन, आप इस मंदिर में सुस्थिर भाव से विराजमान हुए। इस प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा हो नाथ, आप प्रतिष्ठित होने पर हम सब यहाँ प्रतिष्ठित होंगे। आपकी आज्ञा और आपके प्रसाद से यह प्रतिष्ठा परिपूर्ण हो। इस प्रकार जगन्नाथ की स्थापना करके ब्रह्मा जी ने उनके हृदय कमल का स्पर्श करते हुए अनुष्टभू मंत्र राज का एक सहस्त्र जप किया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को पोष्य नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा की गई, इसलिए वह दिन परम पवित्र एवं सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें किया हुआ स्नान, दान, तप, होम आदि सब पुण्य कार्य अक्षय होते हैं। जो मनुष्य उस दिन भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण का, बलराम और सुभद्रा जी का दर्शन करता, वे निसंदेह मोक्ष के भागी होते हैं। वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, उसमें यदि बृहस्पतिवार और पोष्य नक्षत्र का योग हो तो उस दिन किया हुआ जगन्नाथ जी का पूजन कोटि जन्मों के पाप का नाश करने वाला होता है।